niyo Mungere. Ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama salimini wapenzi wa sikilizaji wa Redi Sanganiro. Karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili tunayoianza na mtasari wenyewe. Hakuna raia atakayelazimishwa kuchangia kwa ajili ya uchaguzi ujao, yametangazwa leo mjini Kitega na rais wa Jamhuri wa Burundi wakati wa uzinduzi rasmi wa mchakato wa mafunzo kuhusu uchaguzi. Na ubalozi wa Marekani nchini Burundi unatangaza kutoa msaada upatao takriban dola milioni moja za Marekani kusaidia shughuli zinazohusiana na sensa ya jumla ya watu, makazi pamoja na kilimo na mifugo unaopangwa kufanyika mwaka huu. Na baadhi ya raia wa mtaa wa Rukaramu wanaeleza kuishi maisha magumu siku hizi ya kutokana na ukosefu wa umeme pamoja na maji safi. Hayo ni baada ya kuvamiwa na mafuriko ya maji kutoka mito jirani. Kwa hayo na mengine, karibuni mitambo ya ongozo wa Vema na Albert Nduwayo. Isanganiro. Habari kamili. Rais wa Burundi atangaza kuwa hakuna raia ambaye atalazimishwa kutoa mchango wote kwa ajili ya uchaguzi ujao kama ilivyowahi kutokea, isipokuwa kwa wale ambao watajiombea kuchangia. Katika uzinduzi rasmi leo Ijumaa mkoani Kitega wa mchakato wa mafunzo kuhusu uchaguzi utakaofanyika kuanzia mwaka 2025 nchini Burundi, Rais Evariste Ndayishimiye ameeleza kuwa kuna kitita kilichosalia kutoka uchaguzi ulioandaliwa ambao utatumiwa katika uchaguzi ujao. Na kwa upande wake, Bwana Prosper Nahugwamiye, kiongozi wa tume huru ya kitaifa ya uchaguzi, alibaini kuwa kuna baadhi ya vifaa vilivyotumiwa katika uchaguzi uliopita ambavyo vitasaidia pia. Mengi zaidi na Gerard Nibigira kiwa Gitega. Katika hotuba yake, rais wa nchi Evariste Ndayishimiye amefahamisha kwamba hakuna michango ya pesa itatolewa na wananchi kwa kugharamia chaguzi za mwakani. Amesema kuwa pesa za kugharamia chaguzi hizo zitatoka katika ghala la taifa. Walakini amearifu kuwa raia ambao kwa hiari yao watataka kutoa michango ya pesa za chaguzi watapokewa. Amezidi kusema pia kwamba hata nchi na mashirika rafiki yatakayopenda kusapoti Burundi kwa kutoa michango ya pesa za chaguzi na yenyewe yatapokewa. Ameendelea kuwa kuna pesa za chaguzi za mwaka 2020 zilizobakia na kwamba ndio sababu hakuna rais wa nchi amepata fursa ya kuwataka raia wenye umri wa kupiga kura wasikose kuja kupiga kura mwakani, ambapo amewataka pia wachague watu wenye ubusara na wema vinavyotakiwa kwa viongozi. Ama viongozi ambao mihula yao inaelekea ukingoni, amewaomba waendelee kutekeleza majukumu yao vilivyo hapa wakiwa subiri viongozi wapya watakaokuja kuwarudiria, kwa sababu ni bora kiongozi fulani akomeshe vizuri kazi zake. Kwa upande wake, mwenyekiti wa tume ya kitaifa seni ya kuandaa chaguzi za mwakani Bwana Prosper Nahugwamiye amesema kuwa baadhi ya vifaa vya chaguzi za mwaka 2020 vingalipo kama vijisanduku vya chaguzi pamoja na vijijumba vya chaguzi na kuwa vitatumiwa hata mwakani. Aeleza pia kwamba katika siku zijazo zitabuniwa tume sepi na sesi za kuandaa chaguzi mikoani na matarafani. Hatimaye ametangaza kuwa itaendeshwa mikutano ya tume seni na wahusika wote na chaguzi zijazo za mwaka 2025. Kutoka Tega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Shukrani za dhati kwako Gerard Nibigira. Na katika kurasa habari za uchaguzi ni kwamba bunge la Burundi lilipitisha Alhamisi, kwa ni jana, mswada wa sheria unaopangwa kwa upya utawala wa matarafa. Waziri wa mambo ya ndani, maendeleo ya jamii pamoja na usalama, ambaye alikuwa ni mgeni kwa maelezo zaidi husika na mswada huu, alibaini kuwa miongoni ya mambo mpya katika mswada huyo ni pamoja na viongozi wa matarafa kutoshiriki tena katika halmashauri tendaji ya matarafa, huku mitaa ikiwa na baraza yake itakayoundwa na washauri mbalimbali katika vitengo mbalimbali, pia na wakuu wa vijiji kusimamia maendeleo kuliko kuwa wasuluhishi katika mizozo mbalimbali. Ifahamike kuwa mswada huo unakuja kutekeleza sheria linaloipa nchi ya Burundi ramani mpya na inayopunguza idadi ya mikoa kutoka 18 hadi 5. Na tukiendelea na habari, kulipitishwa Ijumaa hii katika bunge mswada wa sheria wa mkopo kutoka benki ya kidunia ya dunia ya dola za Marekani patao milioni 42 kwa ajili ya Burundi, mkopo ambao utaimarisha kasi ya mtandao wa interneti nchini kati. Kabla ya kupitishwa kwa mswada huo bungeni, wabunge walionyesha wasiwasi wao wa kasi ndogo ya interneti nchini Burundi. Waziri wa mawasiliano aliyekuwa mgeni kwa kikao hicho aliwajulisha kuwa mswada huyo unakuja kukosoa na kujaribu kutafuta suluhu kwa tatizo hayo. Ikiwa imetimia saa 11 na dakika 6, tupumzike kidogo kisha tuendelee na taarifa hii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tukiendelea na taarifa ya habari, nchi ya Burundi yaomba kutangaza kwamba kumuongezeko wa maji kutoka ziwa Tanganyika kuwa hali ya dharura, na kwa kiasi kikubwa ili kutolea wito washirika wake kuingilia kati na kutoa msaada wao. Wito huo ulitolewa na Brigadier Generali Aniseni Baruta, kiongozi wa kamati ya kitaifa ya kupambana na majanga katika warsha kwa ajili ya mji mkuu, kwa lengo la kusimamia bora masuala ya wahamiaji kutokana na madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ilikuwa ni Ijumaa hii jijini Bujumbura. Alieleza kuwa maji hayo yamevamia miundombinu hadi zaidi ya mita 150 zinazopendekezwa katika sheria aina ya mazingira nchini Burundi. Ametolea pia wito wakazi wa maeneo ambayo tayari yamefurika na maji kuyahama haraka kabla ya hatari yoyote. Na tukiendelea na taarifa ya habari hii, ubalozi wa Marekani nchini Burundi unatangaza kutoa msaada upatao takriban dola milioni 1 za Marekani kusaidia shughuli zinazohusiana na sensa ya jumla ya watu, makazi, kilimo na mifugo unaopangwa kufanyika mwaka huu. Katika tangazo kwa ajili ya vyombo vya habari nchini Burundi, ubalozi wa Marekani unabainisha kuwa msaada huyo utashughulika kwa ajili ya kuboresha mfumo wa kisasa wa kukusanya taarifa husiana na sensa hiyo, pamoja na usalama wa miundombinu itakayotumiwa kwa kuhifadhi matokeo ya sensa hiyo. Mengi zaidi na Jando Dieu Irakoze. Tangazo hilo kutoka kwa ubalozi wa Marekani nchini Burundi liliotolewa Ijumaa hii linajulisha kwamba ufadhili mpya wa karibu dola milioni 1 za Marekani umetolewa ili kuunga mkono sensa ya jumla ya watu, makazi, kilimo na ufugaji ya mwaka huu wa 2024. Tangazo hilo linabainisha pia kuwa ufadhili huo utashughulikia hasa uboreshaji wa mbinu za ukusanyaji na usimamizi wa takwimu, uanzishwaji wa miundombinu salama ya kuhifadhi, uimarishaji wa uwezo wa wafanyakazi wa ofisi ya kitaifa ya sensa BESER, pamoja na maendeleo ya zana za uchambuzi hali ya juu. Taarifa hiyo inaongeza kuwa kituo cha programu za kimataifa cha ofisi ya sensa ya Marekani kitachangia katika kazi hiyo kupitia warsha maalum, mafunzo ya wahusika halisi na utoaji wa ufumbuzi wa kisasa. Hatimaye, tangazo hilo linakumbusha kwamba sensa ni msingi wa utawala bora, mipango ya kimkakati na ugawaji sawa wa rasilimali. Ubalozi wa Marekani nchini Burundi unaeleza kuwa unajivunia kuunga mkono mradi huo wa sensa ya kitaifa nchini Burundi, pembeni ya sekta ya afya, elimu na maendeleo ya kiuchumi yanayoungwa mkono na serikali ya Marekani. Shukrani kwako Jando Dio Irakoze. Na shirika linalopambana dhidi ya ufisadi na ubadhilifu wa uchumi nchini Burundi linasota kidole wanaosimamia mradi wa ujenzi wa mabwawa ya kujalisha umeme kutoka kwenye mito ya Jiji na Murembwe kuhusika na kazi hizo kuzorota. Mkurugenzi wa shirika Oricome Bwana Gabriel Rufiri anaeleza hayo baada ya bunge la Burundi kupitisha wiki iliyopita mswada wa sheria kuhusu ufadhili wa ziada upatao milioni 102 za dola za Kimarekani ili kukamilisha vema mradi huo. Gabriele Ruffieri anaomba serikali kuchukua muda wa kutosha kwa kutathmini na kukalia maswali ya kiuchumi ambayo zaidi yazidi kuongezeka siku baada ya siku. Na hatimaye baadhi ya uraia wa mtaa wa Rukaramu, hasa hasa ni katika kata za Rukaramu na Kinyinya mkoani Bujumbura, wanaeleza kuishi maisha magumu siku hizi kutokana na kutokuwa na umeme na maji safi katika magati yao ni baada ya kuvamiwa na mafuriko ya maji. Wanaeleza kuwa wanalazimika kutumia maji kutoka kwenye visima au ziwa Tanganyika. Wanahofia maradhi ya usafi mdogo. Ingine wanachodokeza ni kuhofia usalama wao kutokana na hali ya giza inayojiri maeneo hayo kwa sababu ya ukosefu wa umeme. Wanaomba serikali ya Burundi kufanya liwezekanalo ili kuwaokoa kutoka kwenye hali hiyo mbaya. Ikimetimia saa 11 na dakika 11 ndani ya studio za Redi Isanganiro, ndio mwisho kabisa wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Ni watoleshu kwanza dati nyote umeambatana nami, ni mtoleshu kwanza dati pia, fundi mitambo ni Albert Nduwayo. Alikuwa kisikika ndani ya studio ni Placide Niyo Mungere, anayewatakieni jioni njema.